is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Dierenliefhebbers en kattenbaasjes in het bijzonder moeten even hun oren spitsen. Want er wordt 's nachts wat afgemoord. Het is wel zielig voor die konijnen en muizen en vogeltjes. Maar ja, katten zijn helemaal jagers. Dus het zit in hun natuur, het gebeurt gewoon. De wethouder van Houten wil nu dat katten 's nachts binnen blijven... om te voorkomen dat ze vogels op en hun nestjes leeg eten. Is dat tegen de natuur van katten om ze binnen te houden? Of verstoren ze de natuur als we katten hun gang laten gaan? Gaan we zo over debatteren. Eerst moet Europa starten met onderhandelingen met Bosnië en Herzegovina over toetreding tot de Europese Unie. Daarover praat premier Rutte vanavond en morgen met zijn Europese collega's op de EU-top in Brussel. NSC-Kamerlid Isa Karaman vindt het te vroeg voor onderhandelingen met Bosnië en Herzegovina. Jan Paternotte van D66 vindt dat de EU niet langer moet treuzelen. En beide zijn bij ons. Goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Paternotte, u vindt dat er geen tijd te verliezen is... en dat Europa de onderhandelingen met Bosnië en Herzegovina moet openen. Waarom kan het niet wachten wat u betreft? Nou, Bosnië zit eigenlijk al 20 jaar in de wachtkamer. Ze willen heel graag die gesprekken aangaan over het EU-lidmaatschap. En ja, dat je nu onderhandelingen opent... dat betekent natuurlijk dat ze uiteindelijk aan alle voorwaarden moeten gaan voldoen. De ongelooflijk strenge voorwaarden om EU-lid te kunnen worden. Nou, dat gaat ook nog wel even duren. Maar het betekent wel dat je duidelijk maakt dat Bosnië een toekomst heeft in de Europese Unie. En dat is heel belangrijk, want als we dat nu niet doen... ja, dan verliezen we sowieso een jaar, want dan moet een nieuwe Europese Commissie... Nou, het gaat nog heel lang duren na de Europese verkiezingen... voordat je een volgende stap kan zetten. Maar dat kan niet als je demissionair bent als Europese Commissie. Dan moet je missionair zijn. Daar lijkt het in ieder geval wel op. Dat is wel de inschatting die in Europa wordt gemaakt. En dan... ja, dan betekent het voor Bosnië dat ze weer langer moeten wachten. Terwijl ondertussen vanuit landen als China en Rusland... er ook pogingen zijn om dat land te destabiliseren. En ze hopen gebruik te maken van de teleurstelling bij veel Bosniërs... dat ze nog zo ver afzitten van plek in de Europese Unie. Ja, oké. Dus trouwens, als u Bosnië zegt, dan bedoelt u Bosnië en Herzegovina, hè, geloof ik. Dat zeker, is, dat ja, ik probeer het even ja, nee, is heel goed, maken, maar ik bedoel Bosnië en Herzegovina. Ja. Voor de luisteraars, we hebben het over Bosnië, maar we bedoelen Bosnië en Herzegovina. Meneer Karaman, u wilt juist 6 maanden uitstel van de toetredingsgesprekken. Nou, dat wordt dan een jaar, zei uw buurman net al. 8 criteria heeft de Europese Raad opgesteld waar het land aan moet voldoen. Vindt u dat ze nog te weinig hun best doen? Nee, ze doen heel goed hun best. We hebben in december met elkaar afgesproken dat we deze 8 criteria, dat ze daaraan moeten voldoen. We hebben gezegd, we gaan nou over 3 maanden kijken hoe ver ze zijn. En ze hebben echt hele grote stappen genomen. Dus in 3 maanden tijd hebben ze 5 van die stappen helemaal voltooid. En een aantal zijn ze aardig op weg, maar nog niet voldoende. En ik vind, als vrienden naar elkaar toe, moet je ook duidelijk zijn... jullie zijn nog niet klaar. We willen jullie graag de ruimte geven om wel aan die 8 criteria te voldoen. Ja, maar ze zijn goed op weg, maar nog niet ver genoeg. Dat is eigenlijk wat u zegt. En u heeft er vertrouwen in dat ze dat over 6 maanden wel zijn. Ja, wij vinden dat ze echt goede stappen hebben genomen. We zijn ook voorstander om Bosnië-Herzegovina toe te laten... als ze voldoen aan de criteria. En afspraak is afspraak. We hebben gewoon 3 maanden geleden met elkaar afspraken gemaakt. Jullie gaan aan deze 8 criteria voldoen. En dan zijn jullie van harte welkom om de onderhandelingen te starten. En het kabinet onderkent ook... dat ze nog niet aan voldoen, maar ze willen een politiek gebaar doen. En wij vinden, laten we vooraf duidelijk zijn... want we hebben in het verleden met Griekenland, met Hongarije... landen die nog niet klaar waren toegelaten. Nou, dat heeft ook heel veel ellende opgeleverd. En wat is het belangrijkste criterium waar ze nog niet aan voldoen, wat u betreft? Nou, voor mij is de rechtsstaat heel belangrijk. En we zien daar bijvoorbeeld, een heel mooi voorbeeld... een van de deelstaten, het is een federatie... een van de deelstaten zegt... wij implementeren uitspraak van de Hoge Rechtshof... implementeren we niet, punt. Nou, dat denk ik... Kan niet in een rechtsstaat, zegt u dan? Nee. En dat vind ik dan wel vreemd dat een aantal partijen zeggen... ook al voldoen ze nog niet aan die criteria... laten we ze toch maar de onderhandeling gaan starten. En wij zeggen, geef ze de ruimte. Want dan hebben we nog de druk om die verandering voor elkaar te krijgen. Ja, meneer Paternotte, u hecht niet zo aan de rechtsstaat? Nou, ze hebben, en dat sinds eigenlijk heel Europa... juist enorme stappen gezet de afgelopen tijd. Ze hebben de Hoge Raad hervormd, anti-witwaswetgeving ingevoerd. Ze hebben het Europees gemeenschappelijk buitenlands beleid helemaal geadopteerd. Ze hebben echt enorme veel stappen gezet. En het bijzondere is dat NSC wel echt helemaal alleen staat in Europa... in dit standpunt. Want alle andere Europese landen willen zeggen... nou. Of ze aan de criteria voldoen, daar is dat hele proces van die toetredingsgesprekken voor bedoeld. Uiteindelijk moeten ze aan alle criteria voldoen. Maar we willen wel die gesprekken nu aangaan. En alle landen in Europa zeggen, nou, die stappen willen wij zetten. NSC heeft van de week voorgesteld dat Nederland dan desondanks dat blokkeert en een veto uitspreekt. Ja. We zouden ons dan helemaal isoleren. Ja, dat is een ander argument. Uitleggen. Dat is een ander argument. Daar wil ik zo even op komen. Het is een politiek argument. Ik wilde eerst even meneer Karreman laten reageren op wat u net zei. Meneer Karreman. Nou ja, kijk, de heer Paternotte onderkent dat ze nog niet voldoen aan alle criteria. En de heer Paternotte zegt nu... Er zijn gesprekken over. Nou, kijk, u gaat mij nu interpreteren. Kijk, ik heb u de ruimte gegeven om uw verhaal af te maken. En ik wil gewoon de andere kant laten horen. Ik zeg horen. Even tegen de luisteraars dat jullie heel broedelijk naast elkaar zitten. Inderdaad, ja, dat hoor, het er heel vriendelijk uitziet. Dat hier geen ernstige situatie is. Maar dan gaat u allemaal, door, meneer Karreman. Allemaal de livestream aanzetten, dan zie je dat. Dus, nee, we laten ook elkaar gebruikelijk ook wel redelijk goed uitspreken. Maar het is ook leuk om een debat te vandaag hebben. Vandaag is elkaar een moeilijke soms dag. Een beetje. Ja, ga maar weer dus door. Voor ons is gewoon heel duidelijk. Je hebt afspraken gemaakt 3 maanden geleden. En iedereen onderkent dat die afspraken nog niet zijn nagekomen. En wij zeggen als goede vrienden, laten we duidelijk zijn aan elkaar. Daarvan zegt meneer Paternotte, dat kan ook gedurende die toetredingsgesprekken. Dat hoeft niet nu op voorhand klaar te zijn. Nee, we hebben juist met elkaar afgesproken. De criteria, daar moet je aan voldoen om een volgende stap. Kijk, als het niet een belangrijke stap was geweest, hadden we ook geen vetorecht gehad. Als Nederland en alle andere Europese landen. En wij zeggen, laten we de fout alsjeblieft nog een keer maken. En ook de draagvlak binnen de Europese landen te houden. Laten we gewoon landen pas toelaten in een volgende fase. Okay. Als we voldoen. Ja. Meneer Paternotte, wat zullen we doen? Wilt u reageren of zal ik een volgende vraag stellen? Ja, ik wil er nog even omdat de Europese Commissie vindt wel dat er voldoende voortgang is geboekt. Ik vind dat een beetje lastig. Uiteindelijk, als je zegt van ze moeten aan alle voorwaarden voldoen, dan is er één land dat je kan toelaten in Europa, dat is Noorwegen. En voor alle andere landen geldt, je zult een heel proces nodig hebben om ze op dat punt te brengen. Okay. We hebben dat argument afgerond. Ik wil naar een volgend argument. Want meneer Paternotte, u zegt, het is gevaarlijk, want voor je het weet hebben China en Rusland grote invloed daar. Klopt. Wat vreest u precies? Nou, dat zie je in Servië. Dat land is nu ook wel best flink afgegleden. En daar heeft de Servische regering een uitstekende relatie met Beijing, met Moskou. Krijgt ook veel geld uit China. En ondertussen worden allerlei bedragingen geuit naar een buurland. Kijk, als er een oorlog zou ontstaan weer in Europa, dan zouden we daar in Europa natuurlijk ongelooflijk veel last van hebben. Ja. Maar je ziet aan het gedrag van Rusland en China dat ze dat prima vinden. Ze hebben vandaag nog afspraken gemaakt met een terreurorganisatie, de Houthis, over dat Chinese en Russische schepen veilig mogen zijn, zodat ze rustig kunnen blijven schieten op westerse schepen. We moeten in deze wereld echt realistisch en sterk zijn met elkaar. En dit is waarom in de meeste Europese hoofdsteden mensen zeggen, we snappen wel de zorgen van de heer Karreman, maar het is echt heel erg belangrijk dat we niet naïef zijn en dat we Bosnië nu wel die stap naar Europa gunnen, zodat we ze aan de Europese kant houden. Meneer Karreman, als we nu niet aan Bosnië en Herzegovina duidelijk maken dat ze bij ons horen, dan loop je het risico dat ze vooral onder Russische invloed komen te staan of Chinezen. Nou, we zijn juist niet naïef. Wij zien elkaar als goede vrienden. En goede vrienden vertellen elkaar de waarheid. En als we afspraken met elkaar maken, komen ze die afspraken na. Wij hebben ook altijd gezegd, Bosnië-Herzegovina is van harte welkom in de Europese Unie. Dat is helder, maar meneer Paternotte zegt, je moet nu doorpakken. Want Rusland ligt op de loer. Nou, we hebben 3 maanden geleden hebben de afspraken gemaakt. Hè. Er is in die 3 maanden niet heel veel geopolitieke verandering. Ik snap het, hè. Onze zorgen zijn er ook geopolitiek. Maar de Europese Unie, we hebben nooit de voorwaarden op geopolitieke geopolitieke redenen met elkaar afgesproken. En wat wij zeggen is, we staan open voor de toetreding van Bosnië-Herzegovina tot de Europese Unie. Alleen onder de voorwaarden die we met z'n allen hebben afgesproken. Maar u vreest niet dat Rusland en China dan doorpakken daar? Natuurlijk. Kijk, ik bedoel, de rechtsstaat staat niks voor niks onder druk. Omdat een van de deelstaten binnen Bosnië-Herzegovina, die is gewoon goed bevriend met het Russische regime. Ja. Zelfs de voorzitter van dat parlement is nu in de Duma. Ja, dus u ziet dat gevaar. U ziet dat gevaar. Zeker zien we het gevaar. Ja. En daarom zeggen we ook, Bosnië-Herzegovina is van harte welkom in de Europese Unie als ze aan de voorwaarden voldoen. Meneer Paternotte, zijn er andere manieren om ze aan ons te binden? Of zeg je, dat kan eigenlijk alleen met dat lidmaatschap? Nou, dat is natuurlijk wel waar dat land al 20 jaar op wacht. Kijk, misschien waarom ik het zo pijnlijk vind, dat argument van tegen vrienden moet je eerlijk zijn. Ja, we hebben met dat land wel een bijzondere verhouding. Hè. Er zijn in de jaren 90 8000 mensen om het leven gekomen daar, die onder bescherming stonden van Nederlandse militairen in een genocide. Sindsdien hebben we daar een grotere ambassade, doen we veel aan herdenking, steken we ook geld in Srebrenica. Dus we hebben een bijzondere relatie daarmee. Het zou wel ongelooflijk pijnlijk zijn. Dat is wel wat NRC deze week voorstelt. Als Nederland dan als enige land een veto zou uitspreken deze week. Als Mark Rutte een soort de Viktor Orbán van West-Europa zou worden. En überhaupt het openen van gesprekken zou blokkeren met juist Bosnië. Als juist Nederland dat zou doen. Ik denk dat kun je niet een vriendschappelijke daad noemen. Dat kan alleen maar daar ontvangen worden als een ongelooflijk harde stomp in de maag. Ja. Een stomp in de maag die dat land echt afduwt van Europa. Meneer Karreman, als u hiermee doorgaat, dan maakt u Mark Rutte tot de Orbán van Europa. Nou, ik denk dat we een volgende Orbán gaan creëren als we niet doen wat we met elkaar afspreken. En dat landen klaar moeten zijn. Dat een rechtsstaat op orde moet zijn. Ja. Anders ondermijnen we echt de Europese Unie als we landen toelaten waar de rechtsstaat niet in orde is. En dat wordt ook erkend, denk ik, door mijn buurman, dat de rechtsstaat niet op orde is. En als we nu elke keer een stap nemen zonder dat ze aan de voorwaarden voldoen, wanneer hebben we dan de kans om ze de verandering te laten... Dit is wel een vals argument. Er komen hier nog legio momenten om toetreding te blokkeren. Het gaat nu om het openen van de gesprekken. En ze moeten aan de rechtsstaat gaan voldoen. Ze hebben enorme stappen gezet, dus het gaat heel erg de goede kant op. Voordat ze in de Europese Unie komen, moeten ze aan alle criteria voldoen. Daar zijn we het volledig over eens. Ja. Maar waarom mag je die gesprekken niet openen? Omdat we met elkaar hebben afgesproken dat ze eerst een aantal stappen moeten nemen. Het is voor niks dat we gisteren eergisteren een zwaar debat hebben gehad. We hebben afspraken met elkaar gemaakt. Daar is gewoon een vetorecht van elk land als je niet aan voldoet. Ja. Wat wij willen is gewoon... Okay. Geef ze 6 maanden de tijd om aan alle voorwaarden. Ik wil even naar dat debat van gisteren, of van eergisteren. De premier Rutte waarschuwde daar dat het de positie van Nederland kan schaden als we voor de toetredingsgesprekken zouden gaan liggen. Ik vind dat echt heel onverstandig. En ik doe echt een beroep op de fractie van de NSC om dat niet te doen. En echt mij nu te volgen. En waarom vraag ik dat? Omdat het zou betekenen als die motie het haalt, en ik zou hem uitvoeren, dat Nederland volkomen geïsoleerd staat. Dus doe dat alsjeblieft niet. Ja, dat is een diplomatiek argument. Meneer Karreman, waarom raakt dat u niet? We komen in Europa geïsoleerd te staan, zegt de premier. Nee, het raakte me wel. Dat heb ik ook aangegeven in mijn betoog. Maar ik heb ook gezegd, juist nu moeten we met elkaar duidelijke afspraken maken. Duidelijk ook maken van dit zijn de stappen die jullie moeten nemen om een volgende stap te kunnen nemen. En zover zijn ze niet. En wat wij ook zeggen, geef ze 6 maanden de tijd. Ga ze ook helpen om die stappen mogelijk te maken. En dat is waar wij nu voor staan als NSC. Ja, en meneer Paternotte, u zegt van ja, dan word je toch een beetje de vieze man van Europa als je hier voor gaat liggen. Ja, want kijk, NSC zegt ze hebben niet voldoende stappen gezet. De Europese Commissie zegt dat is wel zo. En 26 andere Europese lidstaten zeggen ze hebben wel voldoende stappen gezet. Dus dan kan je daarbij natuurlijk blijven. Ja. Het gaat erom dat dit land echt enorme veranderingen heeft ingezet. En het feit dat er een deelrepubliek is, ja, dat maakt het nou juist zo belangrijk. Poetin heeft een directe ingang in dat land. En dat moeten we voorkomen dat hij daarmee tot bijvoorbeeld een nieuwe oorlog in Bosnië voor elkaar kan krijgen. Daar vind ik het zo belangrijk. Is dat een reële angst? Denkt u dat hij... Want dat kan hij natuurlijk ook gaan doen als Bosnië bij Europa gaat horen. Dan gaat hij misschien juist een oorlog beginnen. Ja, maar dat wordt dan buitengewoon lastig. Want om uiteindelijk toe te kunnen treden tot de EU, en daar zijn die onderhandelingen en die gesprekken ook voor, zal er in Bosnië iets moeten veranderen, ook in de staatsstructuur. Waardoor van die dreigementen als die meneer Dodik uit die deelrepubliek die uit... Ja, wat hij die niet kan doorzetten, dat die macht van hem wordt ingeperkt. Dat is onderdeel van het toetredingsproces. Oftewel, precies de zorg van de heer Karreman, die kunnen we het beste aanpakken als je met Bosnië aan tafel gaat als Europese Unie. Oké, nog één keer meneer Karreman. Ja, we hadden juist een aantal voorwaarden gesteld, een aantal veranderingen die ze door moeten voeren voordat ze een volgende stap kunnen nemen. En die hebben ze juist niet genomen. Nee, en dat is precies mijn angst. Ze hebben die rechtsstaat niet voldoende veranderd. Maar de Europese Commissie vindt dat er wel voldoende stappen zijn genomen. 26 andere landen vinden dat ook. Okay. Het is een land waar we zo'n bijzondere relatie mee hebben. Moet je dan niet denken van ja, wij vinden wel dat we gelijk hebben. Maar we zien ook, we kijken wie er in de Kamer wat de rest van de Kamer vindt. Iedereen is ervan overtuigd dat het wel verstaat. Moet je dan niet ook nadenken van, zouden wij het misschien een keer verkeerd hebben als NSC? Want hoe liggen de verhoudingen in de Tweede Kamer op dit moment? Nou, volgens mij is die motie heeft het net niet gehaald. 72 stemmen voor. Nou, ik had er 76 nodig. Ja. Nou, volgens mij was het niet een hele gekke voorstel. Er is redelijk breed draagvlak voor de motie geweest. Helaas niet de meerderheid. Nee, u heeft verloren. En dat is ook de democratie. En dat is het mooie aan Europa, een democratisch land. En daar leggen we ons bij neer. En dus gaat het waarschijnlijk gewoon door tijdens die EU-top die vandaag en morgen in Brussel wordt gehouden? Ja. Ja, zegt meneer Paternotte ook ja? Ja, nee, ja. Zeker. Maar 72 zetels. Ja, NSC en PVV en nog een paar kleine partijen. Ja, maar SP weinig, ook zag ik, geloof ik. Dus het is SP niet, inderdaad. Dus dat weinig gescheeld. Of Nederland had Mark Rutte daar naartoe moeten sturen en een veto moeten uitspreken. Ja, dan hadden we ons als Nederland inderdaad wel echt helemaal belachelijk gemaakt. En dat vind ik heel pijnlijk tegenover een land waar onder bescherming van Nederlandse militairen een genocide heeft plaatsgevonden. Juist wij zouden echt even iets langer moeten nadenken en niet alleen maar moeten blijven roepen met regels zijn regels. Terwijl eigenlijk de rest van Europa zegt, er zijn hele goede stappen gemaakt en wij vinden dat voldoende om nu gesprekken te openen. Ja, goed. De argumenten zijn gewisseld. Ik dank u beiden. Isaac Karreman, Tweede Kamerlid voor NSC, en Jan Paternotte van D66. Hartelijk dank. is de dag met Thijs van den Brink. Een avondklok wil hij het niet noemen, maar de Houtense wethouder Wouter van den Berg komt met een opmerkelijke oproep. Houd de komende maanden alstublieft uw kat 's nachts binnen. Dit om weidevogels te beschermen tijdens het komende broedseizoen. Is dat een goed idee? Ga erover praten met de wethouder zelf en ook met kattengedragdeskundige Lisbeth Putz en met ecoloog en promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen Esther Zwankhuizen. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. U kunt ook thuis meepraten via de Radio 1-app. Ja, u moet inderdaad even de koptelefoon opzetten, wethouder. Meneer Van den Berg, om maar even met u te beginnen. Veel mensen dachten een 1 april grap. Even voor de helderheid, dat is het niet, hè? Nee, zeker niet. Was het maar een 1 april grap. Maar het is best een heel serieus probleem. Want het gaat niet zo heel goed met veel vogels in Nederland. En zeker niet met soorten die we ook weidevogels noemen. Tureluurs bijvoorbeeld. Allerlei andere mooie vogels. En daarom is het ook belangrijk om te kijken, hoe komt dat? En dat is niet allemaal aan de katten in Nederland te wijten. Maar die hebben daar wel een stukje verantwoordelijkheid in. En dus ook de katten-eigenaren, voor zover dat aan de orde is. Ja, en heeft u in Houten veel weidevogels? Nou, wij hebben behoorlijk wat hectares weidevogelgebied in ons mooie buitengebied. En dat moet je ook heel goed beheren. En er zijn heel veel vrijwilligers actief om het land zo in te richten dat het ook aantrekkelijk is voor de weidevogels. En dat die vele mooie soorten daar ook kunnen leven, kunnen opgroeien en veilig kunnen bestaan. We hebben het over de tureluur. Over welke gaat het nog meer? Ja, bijvoorbeeld de grutto. En zo zijn er nog heel veel mooie vogels. En ik nodig iedereen uit zich daar dus ook meer in te verdiepen. Want voor je het weet bestaan sommige soorten niet meer of niet meer in Nederland. En dat staat dus ook wel in die zin op het spel. Ja, want die katten die nu 's nachts over straat, maar dus ook de weidevogelgebieden ingaan, die eten daar die vogels op, die eten daar die nestjes leeg? Dat is kortweg het risico wat er is en wat ook gebeurt. Dus we doen de oproep naar inwoners binnen de bebouwde kom, maar ook in de buitengebieden. Hè, want er zijn allerlei vogels die nu in het broedseizoen eieren nieuwe vogels. En dat is natuurlijk een hele mooie tijd. Maar niet ieder vogeltje komt tot leven. En soms is dat een direct gevolg van loslopende honden, katten of een gemeente die onzorgvuldig aan het snoeien is. En daarom is het belangrijk, kunnen mensen zelf nadenken, kunnen we onze kat 's nachts een tijdje binnenhouden, zodat je weet, de kat gaat niet jagen en gaat niet een vogeltje dwars zitten die het wellicht niet overleeft. Een kattenavondklok. Nou, zo wordt het genoemd. We gaan er niet echt op handhaven als gemeente, maar het is wel heel duidelijk waar het over gaat gelijk. Ja, want u neemt niet per se afstand van die term. Het is geen avondklok. Hè, dus ik zie hoe dat hoe laat moeten ze binnen blijven? Nou, ze moeten dus ook niet binnen blijven. Maar we doen een oproep hè, om in de nacht. Hè, dan worden katten actief. Gaan ze naar buiten. Gaan ze jagen. Dus wij hebben daar geen tijd aan gekoppeld. Maar het is wel. Het maakt heel veel los. Dus dat maakt ook duidelijk dat heel veel. Ja, ik denk ook kattenliefhebbers, katteneigenaren daar ook op reageren. Ja. Maar we zien ook wel heel veel mensen die het herkennen. En ook zeggen: ja, ik hou mijn kat ook inderdaad 's nachts binnen. Dus dat viel ons wel op. Het is best wel breed. Die gedragen zich al zoals u. Het vindt best weerklank. Mevrouw Putz, kattengedragdeskundige. Wat vindt u van de oproep? Ik vind het sowieso om te beginnen een hele dappere oproep van meneer Van den Berg. Omdat? Omdat zodra je zegt dat je iets wil inperken met betrekking tot huisdieren, dat mensen daar vaak toch wel fel op kunnen reageren. Oké, hij beweegt zich op gevaarlijk terrein. Ja, tegenwoordig met social media weet je dat maar nooit. Hij moet er zelf een beetje om glimlachen, zie ik. Maar het is goed dat u het zegt. Ik kan wel voor een deel achter de oproep van meneer Van den Berg staan. Ik zie zeker wel de noodzaak om weidevogels te beschermen. Ik vind alleen het voorstel iets te kort door de bocht, als ik het zo mag uitdrukken. Dat mag. Maar dat ik mag. Heb er zeker wel sympathie voor. Ja, u heeft sympathie, maar het is te kort door de bocht. In welk opzicht is het te kort door de bocht? Omdat het katten heel erg verschillen in hun behoefte om erop uit te gaan. En er zijn katten die het prima vinden om 's avonds alleen nog even een ommetje door de tuin te maken. En er zijn katten die echte jagers zijn en gewoon een heel groot deel van de dag buiten zijn. En hoe weet je dat van je eigen kat? Nou, ik denk dat iedere eigenaar gewoon wel weet of die een kat heeft die alleen maar in de tuin blijft, of dat die regelmatig met vogels thuis komt en dat die alleen maar met het eten binnenkomt. Dus als je een kat hebt die alleen rondjes loopt in zijn eigen tuin, dan hoef je niet te luisteren naar de oproep van meneer Van den Berg wat u betreft. Nou ja, als die in die tuin ook nog steeds vogels kan vangen. Als je een hele grote tuin hebt met allemaal nestjes, dan is het weer gevaarlijk. Nou ja, je hoeft geen hele grote tuin te hebben waar ook vogels in kunnen zitten. Dus, maar om even terug te komen op mijn verhaal. Kijk, als je katten die echt een hele sterke drang hebben om naar buiten te gaan, als je die een aantal weken gaat binnenhouden, dan kan dat buitengewoon frustrerend voor die katten zijn. En het kan ook zijn dat dat gewoon helemaal niet lukt, omdat die katten gewoon, dermate gefrustreerd raken dat het voor de eigenaar ook niet meer te doen is. Dan gaan we even door naar mevrouw Zwankhuizen. Promovendus en ecoloog. En mevrouw Zwankhuizen, we willen even dieper inzoomen op hoe gedragen die katten zich dan? En de impact van de katten op de natuur. Welk soort katten loopt naar een weidevogelgebied 's nachts? Ja, dat is een goede vraag. Want we zien bijvoorbeeld in de weidevogelgebieden dat veel verwilderde katten, dus de zwerfkatten, die echt zelf hun kostje bij elkaar moeten jagen, dat die natuurlijk veel op jacht gaan, maar ook de boerderijkatten. Maar ik vond het ook wel leuk om te zien dat katteneigenaren inderdaad zeiden van, nou, mijn kat komt niet zo heel ver. En als we dan toch een GPS-tracker aan een halsbandje deden, dan waren ze toch vaak verrast hoe ver hun kat alsnog liep. Oh, wacht even, dat is interessant. Dus dat is een hele variatie aan katten. Ja, want er zijn dus katten waar ze een GPS-tracker aan hebben gedaan. En hoe ver loopt een kat dan 's nachts? Dat verschilt wel inderdaad dus per kat, maar er zijn katten die echt kilometers lopen. Oké, dus dan denk je, ik woon netjes in een woonwijk en die gaat niet naar zo'n weidevogelgebied. Daar kan je helemaal niet zeker van zijn, zegt u. Nee, ik denk dat je dat dus, ik als onderzoeker verzamel graag bewijs. En ik denk dat je als katteneigenaar het ook pas zeker weet als je zelf een GPS-tracker misschien om je kat zou hangen. Oké, er kunnen echt. Je kan eigenlijk niet goed, als je niet achter je kat aangaat, weet je niet hoe ver die gaat 's nachts. Nee, ik denk het niet. Nee. Wat vindt u van de oproep van meneer Van den Berg? Hou je kat 's nachts binnen, of dat nou een huiskat is of een verwilderde kat? Heel goed. Ja, ik denk dat dat echt zeker nodig is. Want we weten allemaal dat het met de weidevogels niet goed gaat. En ik zie in de studiegebieden waar ik mijn onderzoek ook doe, dat katten zowel eieren als kuikens eten. En los van wat ze eten, als ze in het gebied komen, verstoren ze natuurlijk ook al de kuikens en de ouders van de kuikens. Ja. En dat komt bovenop de aanwezigheid van de vossen en steenmarters. Dus dat is alleen maar extra veel gevaar voor de kuikens. Ja, maar mevrouw Putt zei net, sommige katten zijn niet geschikt om helemaal binnen te houden. Dan worden ze gek. Althans, zo vat ik haar maar even samen. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat zeker van de een of andere dag niet mogelijk is. Maar ik denk dat we ook moeten nadenken over hoe zielig het voor de kuikens is dat ze niet overleven en dat we eigenlijk met een soort noodoplossing moeten komen voor nu de korte termijn. Ja, want even nog van mijn beeld. Ik heb zelf geen kat. Hebt u een kat, meneer? Nee, ook niet. Nee. Wat gebeurt er als je een kat die heel graag weg wil toch binnenhoudt? Wat gebeurt er dan? Een vraag voor mevrouw Zwankhuizen. Oh, dat is een vraag voor mij. Ja, u heeft onderzoek zelf gedaan. Ik heb zelf geen katten. Dus ik heb niet getest hoe het is om een kat binnen te houden. Okay. Ik denk dat het daarom ook heel goed is dat we het gesprek aangaan met mevrouw Putz. Ja, mevrouw Putz, weet u dat? Wat gebeurt er als je zo'n kat binnenhoudt? Dat hangt een beetje van de kat af. Kijk, ja, een wilde kat. Een eentje die er echt een weg wilde wil. Kat. Nee, je hebt huiskatten en je hebt verwilderde katten. En verwilderde katten leven niet in een huis. Dus die kan je sowieso niet binnenhouden. Oh. Dus dat verhaal klopt niet. Wij kunnen alleen proberen als gemeenschap om het aantal zwerfkatten en verwilderde katten tot nul terug te brengen. En er zijn ook organisaties, zoals Stichting Zwerfkat Nederland, die daar heel serieus mee bezig zijn en waar ik alleen maar grote bewondering voor heb. Dus dat is heel belangrijk. En verder kunnen wij alleen als eigenaren iets zeggen over onze eigen kat. En katten die een enorme exploratiedrang hebben, dus juist ook de katten die ver op stap gaan 's nachts. En dat klopt inderdaad, dat sommige katten heel ver gaan. Die hou je niet binnen. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld katten, met name katers die niet gecastreerd zijn, dat die een veel groter bereik hebben dan gecastreerde huiskatten. Dus er ligt sowieso ook een verantwoordelijkheid bij de eigenaar om ervoor te zorgen, om te beginnen, dat de kat al gecastreerd wordt. Heeft u daar ook beleid voor, meneer Van den Berg? We houden het bij deze algemene oproep. Maar je ziet dat het tot allerlei reflecties leidt onder deskundigen, maar ook onder inwoners, katten, eigenaren. En dat is eigenlijk ook waar we op uit waren. Om natuurlijk maar het u ondersteunt aan te gaan, deze oproep niet om te castreren? Als gemeente zijn wij daar geen partij in. Wat zegt u als mevrouw Putz zegt, sommige katten gaan echt zich heel wild gedragen als je ze te lang binnenhoudt? Nou, het is natuurlijk mooi dat de mensen die echt heel veel verstand hebben van kattengedrag daar dan een soort nadere inkleuring in geven. En dat is ook goed voor de discussie. Het is natuurlijk nooit helemaal zwart-wit, maar we hebben wel gemerkt dat mensen hier heel veel op reageren. En dan gaat het ook om dat we met elkaar leren begrijpen, wat is dan echt het probleem? Waarom zijn die weidevogels zo belangrijk? Wat is hun plek in de voedselpyramide? En dat het dan, als gemeente gaan we natuurlijk ook niet handhaven. Dus we gaan niet iedere kat binnenhouden. Dat gaan we niet doen. Maar al zijn het dan de katten die... Oh ja, waarvan mensen misschien niet weten wat ze 's nachts precies allemaal uitspoken. Dan zijn ze nu al heel wat wijzer geworden. Ja, precies. Ja. Dan kan dat ook meegenomen worden. En dat iedereen toch even bij zichzelf te raden gaat. Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat dierenwelzijn in Nederland eigenlijk groter wordt? Ja. En dat dit probleem wordt aangepakt. Mevrouw Putz, hebben we niet ook gewoon te veel katten? We hebben zeker veel katten in Nederland. Hè. Het zijn er sowieso al bijna of iets meer dan 3 miljoen huiskatten. Dus als een groot deel ervan buiten komt, dan heeft dat zeker impact op de omgeving. Ja, oké. Okay. Dus hoe noem je dat netjes? Als we voor elkaar krijgen dat er minder katten komen in ons land, zou het ook goed zijn. Ik denk dat het voor de katten zelf ook goed zou zijn. Want katten zitten elkaar natuurlijk ook regelmatig dwars 's nachts. Er zijn gevechten als katten 's nachts buiten lopen. Dus ik ben op zich een hele grote voorstander van als katten 's nachts überhaupt niet buiten zouden komen. Ja. Alleen op dit moment vind ik dat lastig te realiseren. Juist omdat er zoveel verschillen zijn tussen de katten. Ja. Ja. Daarmee wil ik niet zeggen dat het niet kan. Want er zijn ook als eigenaren wat meer inspanning zouden verrichten, dus bijvoorbeeld wat meer alternatieven aan zouden bieden voor katten in de vorm van spel, aandacht, noem maar op, dan is een deel van de katten zeker heel goed 's avonds binnen te houden. Ja. Maar wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat mensen die nu een jonge kat hebben of die nu aan het begin van het kittenseizoen kittens aanschaffen, dat ze die van kleins af aan gewoon leren dat ze niet 's nachts naar buiten gaan. Mevrouw Zwankhuizen, dat vindt u een belangrijke oproep volgens mij, hè? Ja. Ik denk vooral inderdaad nu tijdens het broedseizoen en vooral 's nachts, dat dat voor nu de noodoplossing en de korte termijn oplossing is. En ik denk wat mevrouw Putz ook zegt, voor een lange termijn, als mensen een kat als huisdier nemen en een kat is nog inderdaad jong, een kitten, vanaf dat moment zou je kunnen kijken van ik kan mijn kat gewoon altijd binnenhouden en binnen meer vermaken en dan komt de kat helemaal niet meer buiten. Ja, oké. Okay. Goed, er komen veel reacties binnen op dit onderwerp op ons platform Dit en ook via de Radio 1-app. De meeste mensen steunen u, meneer Van den Berg, met uw oproep, dus dat moet u goed doen. Mevrouw Putz vond u heel dapper, maar kennelijk kan je er ook populair van worden, want veel mensen steunen. Ja, het leek even een 1 april grap, maar dat was het zeker niet. Nee, ik ga een paar reacties voorlezen en dan moet u maar even kijken wie het best kan reageren. Aart zegt, rond mijn huis zwerven ongeveer 10 katten. Er vliegt niet één merelnest meer uit. Het gaat dus niet alleen om weidevogels, klopt dat? Nee, dat klopt. Het gaat ook om de katten in de gebouwde omgeving. En daar zijn ook heel veel katten en heel veel vogels. Ja. Een aantal luisteraars, onder meer Anke en Martin, die zeggen, ik vind het heel raar dat je een hond aangelijnd moet houden, maar katten niet. Weet iemand van u drieën waarom dat is? Ik denk dat dat heel erg te maken heeft met de verschillende functie die de dieren hebben voor de mens. Want een hond heeft altijd al een functie gehad als dienaar, zeg maar, als begeleider van een mens waar je samen mee werkt. Terwijl wij de kat altijd gezien hebben als jager, want dat was de reden dat we katten hadden. Ja. Als jager om het huis of het hof muisvrij te houden. Dus wij zijn veel meer gewend om een kat vrij te zien rondlopen. Oké. Okay. Marnix die wijst op de Europese Natuurbeschermingswet. Daar weet u dan misschien meer wat van, meneer Van den Berg. Die voorschrijft dat katten binnen moeten blijven. Ik was me nog niet van bewust Europa dat het echt een formele verplichting is. Maar het is het allermooiste natuurlijk als mensen gewoon zelf ook begrijpen waarom het is en dan ook vrijwillig deze stap zetten. Ja, dan hoeft het niet door de wet gedwongen te worden. Hans zegt, ik vind het laf En ik kan hier nog wel een reactie? Op reageren. Misschien ja, op de Europese wetgeving, want we hebben wel habitat- en vogelrichtlijnen. Dus we zijn gewoon verplicht om onze diersoorten waar het niet zo goed mee gaat, zoals bijvoorbeeld de grutto, om die te beschermen. Dus indirect kun je sowieso zeggen van als de kat een grutto-kuiken pakt, dan is dat eigenlijk illegaal. Ja, precies. Ja, dan is dat in strijd met die wet. Hans die zegt, ik vind het laf om katteigenaren aan te pakken. Hij wijst op het gebruik van pesticiden door boeren die ook schadelijk zijn voor weidevogels. Heeft hij een punt misschien, meneer Van den Berg? Nou, het probleem is breder. Daar hadden we het inderdaad over. Maar we zoomen nu even in op de kat. En daar is nog wel een wereld te winnen. Dus goed dat we dat gesprek ook voeren. Ja. Aleida zegt, je kan je kat trainen om 's nachts binnen te blijven. Ja, dat werd eigenlijk bevestigd door de deskundigen. Dus dat was mooi om te horen. Ja, allemaal aan het werk. Op training met je kat. En dan hebben we nog Noor Roeleveld. Zij zegt, we hebben 2 jonge katers. En het is bijna niet te doen om ze 's nachts binnen te houden. Als een avondklok zou worden ingesteld, zou ik wellicht meer moeite doen om ze 's nachts binnen te houden. Dus die zegt, dwing me maar een beetje eigenlijk. Ja, die moet dan toch teleurstellen. We komen niet bij u aanbellen. Maar hopelijk leren we met elkaar zoveel dat we gewoon zien dat het nodig is. Ja, ja. Mevrouw Putz, nog een slotopmerking of zijn we er wel? Nou, ik vind het zeker belangrijk dat er met deze oproep iets in beweging gezet wordt. En dat de eigenaren zich ook bewust zijn van datgene wat hun kat wat de kat doet buitenshuis. Hebben we een bijdrage aangeleverd in dit gesprek. Ik zeg u alle drie hartelijk dank. De wethouder van Houten, Wouter van den Berg. Kattengedragdeskundige Lisbeth Puts. En ecoloog en promovendus Esther Zwankhuizen. En ik zeg ook nog dank tegen Jan Paternotte en Isa Kareman. Zometeen Willemijn Veenhoven met Kunststof. Zij ontvangt illustrator Paul Vaassen. 8:30 langs Lijn en Omstreken. Met als gast de Zeeuwse band Raccoon. Nou ja, wat leuk. Raccoon vanavond in Langs Lijn en Omstreken. Leuk, fijne avond. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.